Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program Zafer Toprağı ağırlamıştık ve Osmanlı kadın hukuku konusunda konuşmuştuk. Bugün toplumsal tarihin 247. Temmuz sayısında yer alan Osmanlı'ya komşu dünyada dil okulları ve oryantalizmin doğuşu adlı dosyada yazısı bulunan Güner Doğan'ı ağırlıyoruz. Bu dosyanın editörü Özkan Kapıcı. Güner Bey ile Venedik Şark Dil Okulu'nu konuşacağız. Kendisinin yazısı da bu konuda zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güner Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güner Doğan, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Bildiğim kadarıyla toplumsal tarihe ilk kez yazı verdi. Evet, ilk kez. Devamı gelecek bu arada. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bu doktora konusu da Osmanlı-Venedik ilişkileri ile ilgili. Aynen öyle. Osmanlı-Venedik ilişkileri sınırlar savaş diplomasi üzerine genelde. 1683 2. Viyana kuşatmasından 1742 yılında Hacı Hüseyin Efendi'nin Napoli'ye gönderilmesine kadar geçen süreci anlatmaya çalışıyorum. Ağırlıklı vurgu noktam sınırlar üzerine. Osmanlı-Avusturya ve Venedik sınırlar üzerine. Venedik belgeleri genel olarak Napoli, Bologna ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri çerçevesinde bir tez konusu. Umarım bitireceğim. Bu yani dil olanları aslında geçiş, geçerken uğranan bir... Biraz öyle oldu ama dil olanları benim tam incelediğim dönemde en Tabii. çok Venedik-Osmanlı ilişkilerinde vurgulanan konulardan birisi. Dispaçilerde, relasyonelerde, birazdan onları açacağız zaten. Ve aynı zamanda Karta Türkiye'lerde bu konuda senato kararlarında birçok belge var. Dil okullarının açılması, dilin önemi hakkında yazılmış Osmanlıca belgede bulabilirsiniz. Aynı zamanda İtalyanca ve farklı dillerde, Latince, Fransızca belgelerde de Venedik Devlet Arşivi'nde tesadüf edebilmeniz mümkün. Daha önce yapılmış birçok çalışma var. Evet. Onu söylemek gerekir. Ama yeni orijinal belgelerde buldum. Gün içine çıkıyor. Bu belgelerden bazıları da bu sayıda yer aldı. Bu şekilde. Benim için tabii bu dil okulu bir tali yoldu. Ama teziminde yine yer alan konulardan birisi olacak. Çünkü birazdan açıklayacağım. Sınır tartışmalarında özellikle Osmanlılar dil konusuna çok vurgu yapıyorlar. Bize devamlı Osmanlı dilinde gönderin belgeleri diyorlar. Yani İtalyanca göndermeyin. İtalyanca oldukça difficile. Yani zor bir dil diyorlar bizim için. Onun için bu dil okulu benim de merkezi anlamından birisi. İlgileniyordum. Bu sayıda da böyle bir yazım çıktı. Hayatınızın çoğu Venedik'te mi geçiyor yoksa Ankara'da mı? Benim şöyle bir şey. Ben 3 yıla yakın Venedik'te araştırmada bulundum. Venedik Devlet Arşivi'nde. Benim aynı zamanda Bologna yazma kütüphanesinde benim araştırmalarım ve en son olarak da Napoli Devlet Arşivi'nde. Çünkü tez konum 1742'de sona eriyor. Hacı Hüseyin Efendi'nin gönderilmesiyle. 3 arşivde ben genel olarak çalıştım. Ara ara gidiyorum. Her 3 arşivde yalnız bırakmamak için ara ara gidiyorum. Bir ara böyle 2 yıllık bir dönem oldu. Kesintisiz. Daha sonra da ara ara gitmeye devam ediyorum. Şimdi isterseniz şeye girmeden, dil okullarına, dragomanlara ve balyozlara girmeden Venedik'ten bahsedelim. Neden Doğu'nun kapısı konumunda? Niye böyle nitelendiriliyor? Şimdi tabii bu cümle bana ait de Venezia. Tabii. Porta d'Oriente, Maria Pia Pedani benim de Venedik'ten hocamdır. Kendisinin bir tane kitabının ismi bu. Venedik Doğu'nun kapısı. İsimli kitabı. Venedik gerçekten de bugün de baktığınızda Akdeniz'in simgeleyen önemli kentlerinden birisi. Yani bir anlamda Venedik, Napoli, İstanbul birbirinin kopyaları gibi görebilirsiniz bunları. Kültürel olarak da böyle, mimari olarak da böyle. Her açıdan Venedik doğuyu yansıtan önemli mekanlardan birisi. Bunu bir kenara koyalım ama aynı zamanda Venedik doğunun kapısı çünkü doğudan bilgi alan bir kaynak. Ve bu bilgiyi batıya aktaran bir kaynak. Bu Haçlı seferlerden itibaren genel olarak böyle. Fransızlar, İngilizler, Avusturyalılar genelde Venedik'ten bilgi alarak hareket ediyorlar. Bunu biliyoruz. Bu açıdan Venedik doğunun kapısı, doğuyla en fazla ilgilenen devletlerden birisi, cumhuriyetlerden birisi. Ta Bizans döneminden itibaren, 4. Haçlı seferinden itibaren bu söz konusu. Doğu dediğimizde neyi kastediyoruz? Evet. Marco Polo'dan itibaren bu uzak doğudan da bahsedebiliriz. Ama asıl olarak doğu Osmanlı. Asıl olarak doğu Karadeniz'in kuzeyi. Asıl olarak doğu İskenderun ve çevresi. Mısır toprakları ve Kıbrıs. Bunların hepsi Venedik'in ilgilendiği alanlardan birisi. Ticarette doğru orantılı. Yani ticaretin olduğu yerde Venedikliler var. Venediklerin olduğu yerde diplomasi ve bilgi var. Bu bilginin değerlendirdiği yerde Veneto bölgesi. Bunun içerisinde Mestre'de, Padova'da bunların içerisinde olan yerler. Ve bu bilginin değerlendirildiği nokta Venedik ve Avrupalılar da bu bilginin değerlendirildiği Venedik'ten bu bilgiyi alıyorlar. Bir anlamda matbaa merkezi gibi düşünebiliriz Venedik'i. Doğu'nun kapısı bu çerçevede söyleniyor. Yani ticari ilişkiler o şeyi sağlıyor. O ağ ticari evet, ilişkiler aynen sağlıyor. Öyle. Aynen öyle. Peki şeye gelelim, Balyos'a gelelim. Evet. Venedik'in İstanbul'daki temsilcisi Balyos. Evet. Bu Balyos nerede oturur, işlevi nedir? İstanbul'da işte şey merkezde yani İstanbul'un merkeziyle ilişki kurarken sıkıntıları nedir gibi bir giriş. Tabii Balyos Latince Balyos kelimesinden geliyor. Yani vasi koruyucu anlamına geliyor bu. Gerçekten de Balyos vasiydi, koruyucu bir kimliğe sahipti. Burada yani İstanbul'da yaşayan Venediklilerin ticari haklarını koruyan bir kişiydi Balyos. Balyos Pera ve çevresinde oturuyor. Venedik belgelerinin bazılarının arkasında görürsünüz Vine di Pera yazar. Bu da Pera bağlarıdır. Pera'nın daha yukarısı oluyor. Çünkü özellikle sıcak zamanlarında ve veba zamanlarında Balyosların orada tatil yeri gibi düşündükleri bir mekandır. Birçok o zamanlarda belgelerini oradan yazarlar, dispatçilerini. Yani Galata Kulesi'ne göre düşünürsek ne tarafına düşüyor? Galata Kulesi'ne göre düşünürsek biraz daha kuzeye doğru düşünebiliriz. Yani kuzeye doğuya doğru düşünebiliriz. Tam bir gün sınırlarını tam tarif edemem size bir Ankaralı olarak ama. Yani ama o zamanki surun içerisinde değil evet, mi? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Ama biraz daha uzak denizden. Fakat bir drogomanını yani bir şeyini burada bırakıyor bilgileri alabilmesi için. Kendisi orada ikamet ediyor. Bu geçici bir süre. Belgelerden anlıyoruz. Belli bir belgeler bir iki aylığına Vine di Pera diye yazar. Daha sonra tekrar bu belgeler Pera diye değişir. Yani o bir anlamda geçici yer gibi gözüküyor. Bu şekilde. Bu lafınızı kestim. Bu Balyoslar yerlilerden mi seçiliyor yoksa İtalya'dan, Venedik'ten mi geliyor? Venedik'ten geliyor bu Balyoslar. Çünkü Balyoslar Venedik kendi kimliğine sahip bireyler. Ve Venedik'in genelde üst tabakasından seçilen kişiler diyebiliriz bunlara. Kim seçiyor desek bize? Senato. Senato'nun seçtiği kişiler. Bu seçimde de ciddi bir rekabet var. Çünkü Balyos aynı zamanda bir anlamda zenginlik kapısı. Yani kazandıkları ücret de yüksek. Savaş zamanlarını bir kenara bırakırsak. Riski çok olan bir meslek. Aynı zamanda paranın da çok kazanıldığı bir meslek. Ticaret dolayısıyla. Senato'nun atadığı bir kişidir Balyos. Venediklidir kendisi. Ve burada 3 yıldan 7 yıla kadar görevi vardır. 7 yılı tırnak içinde söylüyorum. Genelde görevleri 3 yıldır. Olağanüstü hallerde 7 yıla kadar çıktı. Görülmüştür bunun. Ta ki 1797 yılına kadar Venedik Balyosları İstanbul'da görev yapmıştır. Kılığı kıyafeti konusunda bir şey var mı? Evet, seyahatnameler bu kılık kıyafetini gösteriyorlar. Aynı zamanda Venedik görsel metinlerinde bunun Balyosların kılık kıyafetlerini gösteren işte sarayda nasıl karşılandığını gösteren portreler var. Kılık kıyafet konusunda nasıl bir tanımla yaparım bilmiyorum ama en azından şarklı gibi giyindiğini söyleyebilirim yani. Drogomanların kıyafetleriyle aslında Balyosların kıyafetleri biraz farklı geldi bana. Drogomanlar biraz daha batılı gibi giyiniyorlar. Ama şeyler Balyoslar biraz daha yani şarklı gibi. Bunun sınırlarını tabii tartışabiliriz ama yani biraz daha görünüş olarak onların daha bir şarklı gibi giyindiğini. Ben tam tersini bekliyordum çünkü Drogomanların görev süresi daha uzun ya. Onlar belki ne bileyim daha şarklılaşmıştır diye düşündüm. Belki şundan kaynaklı olabilir. Bu portreler çoğu sarayda yapılmış portre. Yani genelde seyahatnamelerin koyduğu portreler hiç hani sokakta bir Venedikli değil de saray içerisinde resmettikleri için belki bilmiyorum ondan kaynaklı olabilir. Günlük yaşamda belki farklı olabilir. Dediğiniz gibi olabilir. Sınırlı sayıda tabii portre var. Yani şey var, resim var. Benim gördüğüm kadarıyla. Böyle. Şimdi aslında dragomanlar nedir diye konuşmaya başlamadan ya öyle bir soru sormadan şeye başladık. Dragomanların kıyafetleri hakkında konuşmaya başladık ama dragomanlarla Balyosların ilişkisinden bahsedebilir miyiz esas olarak? Yani Balyosların devletle bir ilişkisi evet. var. Evet. İşte burada tabii dil esas sorun. Dragomanlar da burada devreye giriyor. Aynen öyle. Onlarla Balyoslarla dragomanların ilişkisi nasıl bir şey? Şimdi Balyos'la Drogomanların ilişkisi dil üzerine kuruldu zaten. Üç tane Drogoman var. Balyosların yardımcısı. Bunlardan birisi Grande dediğimiz Drogoman. Bir diğeri Piccolo. Bir diğeri de Dastrada. Yani Grande dediğimiz İtalyanca büyük Drogoman. Bunlar genelde saray ziyaretlerinde Balyos'a yardım ediyorlar. İkincisi Piccolo dediğimiz dragoman. Bunlar küçük dragomanlar. Bunlar ticari aktivitelerde çıkan sorunlar ve de anlaşma dili olarak, yani anlaşma aracı olarak kullanılıyor. Bir diğeri de Dastrada, yani yol üstü dragomanlar. Bunlar da Venedik'ten Balyoz'un İstanbul'a gelişinde yardım ediyorlar. Ya da İstanbul'dan dönüşünde. Venedik'e dönüşünde karayolu ya da deniz yolu üzerinde yardım ediyorlar. Şimdi dragomanların, balyozların dil bilmesi ve dragomanların nasıl onlara müdahale ettiği konusu önemli bir soru. Yani balyozlar burada... Pardon, hiç buna, siz buna girmeden bir şey aklıma geldi, onu sormak istiyorum. Dragomanların başından beri İtalya, yani Venediklilerden mi seçiliyor, yoksa yerli Rumlar mesela dragoman olarak kullanılıyor mu? Balyozlar? Tabii tabii, zaten yerli Rumlar ağırlıklı olarak dragoman olarak kullanılıyor. Osmanlı Devleti de aslında yerli Rumlar kullanılıyor. Mauro Corradato'yu hepimiz biliyoruz. Alexander Ypsilanti'yi. Bu yerli Rumlardan ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Ve aynı zamanda dragomanlar şeylerden, Venedikli, yani Venedik'in yine üst sınıflarındaki bireylerden seçiliyor. Bunlar ilk önce dil olan olarak, birazdan konuşacağımız, İstanbul'a gönderiliyor ve bunlar eğitim aldıktan sonra, 7 yıllık bir eğitimden sonra dragoman oluyorlar. Dolayısıyla Venedik ailelerinden seçilen kişiler bunlar ağırlıklı olarak. Aralarında bir gerilim var mı bildiğiniz sizin? Yani Rum dragomanlarla İtalya'dan, Venedik'ten gönderilenler arasında böyle bir... Ben belgelerde hiç rastlamadım. Rastlamadınız mı? Evet, yani öyle bir şeyde, senato kararlarında ya da dispaçelerde böyle bir gerilim söz konusu yok. Yani şunun için soruyorum bunu. Muhtemelen aklıma şöyle bir şey geliyor. Yerli Rumların Farsça, Arapça ve Osmanlı Türkçesine hakimiyeti muhtemelen oradan gelenlere göre daha fazladır. Dolayısıyla öyle bir itişme alanı oluşuyordur aslında. Çok mantıklı bir soru. Değil mi? Mantıklı bir soru ama onun belgelere yansıyan bir tarafını ben göremedim. Yani daha önce yapılmış çalışmalarda da böyle bir soru sorulmamış. Ben rastlamadım, bilmiyorum. Peki o Venedik'ten gelen dragomanlıktan balyozluğa geçiş mümkün mü? Öyle bir yol var mı? Yok, öyle bir örnek yok. Yani dragoman, dragoman olarak kalıyor. Yani o balyozlar bayağı başka bir sınıftan. Evet, aynen öyle. Yani balyozluk gerçekten, yani şöyle söyleyelim. Yani katibin, şu andaki örnek veriyorum, İtalya dışişlerinden sorumlu elçinin diyelim, Roma'daki elçinin katibinin elçi olması gibi bir şey. Yani bu örnek sanırım Cumhuriyet tarihinde yok gibi, yani benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani o dönemde de dragomanın, yani şey olması, balyoz olması örneği rastlanmadı. Yani ben rastlamadım, öyle bir örnek yok yani. O zaman şeyi merak ediyordum. Epey konuştuk ama bir daha altını çizelim. Siz yazıda diyorsunuz ki dragomanlar kalıcı, balyozlar geçici. Yani görev süreleriyle de zaten. Aynen, evet. O zaman bu ne anlama geliyor? Bunu biraz açar mısınız? Biraz konuştuk. Şimdi ama. Şimdi bu cümlenin altı şöyle. Balyozlar 3 yıllık bir görev süresince İstanbul'da görevliler. 3 yılın sonunda görevleri bitiyor ve Venedik'e dönüyorlar. Başka bir senato kararıyla diğer bir balyoz İstanbul'a gönderiliyor. Ama o balyozun gitmesiyle birlikte yanında bulunan dragomanlar gitmiyor. Dragomanlar hala görevlerine devam ediyorlar. Öğrenciler biraz değişiyor. Öğrenciler gidebiliyor. Başarısız olan öğrenciler gidebiliyor. Yerine başarılı olan öğrenciler gelebiliyor. Bu yakınlık derecesiyle de biraz alakalı. Yani dragoman ailesine, pardon, balyoz ailesine yakın bazı öğrencilerin okula kabul edildikten sonra balyozun görev süresinin bitmesiyle onunla gidenler de var. Böyle örnekler de var. Ama bu cümle şu, dragomanlar kalıcı. Çünkü birkaç balyozla beraber çalışabiliyorlar. Süreklilik var. Ama balyozlar gidiyorlar. Bu tabii savaş zamanlarını ayrı tutuyorum. Savaş zamanlarında bunlar biraz ciddi bir değişime uğruyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti savaşı ilan ettiğinde dragomanları ve elçileri ya hapse atıyor ya da gitmesi için belli bir zaman tanıyıp gönderiyor bunları. Bu şekilde. Az evvel izah ettiniz ama balyozun esas işlevlerinden bir tanesi kendi merkeziyle, Venedik'te ilişkiyi sağlamak. Aynen. Orada muhtemelen bir de katip vardır diye tahmin ediyorum. O katip dragomanlardan değil, değil mi? O başka bir kadro herhalde. Dragomanlardan değil, doğru. O başka bir... O belki görev değişimi olduğu zaman balyozla beraber gidiyor mu acaba? Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir örnekle bunu açıklayalım. 17. yüzyılın sonu, hemen 17. yüzyılın sonunda Luigi Ferdinando Marsilli diye bir Avusturyalı, Bolonyalı, aynı zamanda Avusturya ordusunda görev yapmış bir asker. Balyoz Civrani ile birlikte İstanbul'a geliyor. Balyoz Çevreni'nin de gemisinde anlattıkları şu. Yani Balyoz'un birincisi Osmanlıca, yani Osmanlı Türkçesini bilmediğini söylüyor. İkincisi yanında drogomanların ve katiplerin olduğunu söylüyor. Ve Morosini'den, yani İstanbul'da bulunan Balyoz Morosini'den görev almak için gidiyor Çevren. Daha sonra Morosini gelirken söylediği şu. Morosini beraberinde katibiyle ve drogomanlarıyla birlikte hareket etti diyor. Dolayısıyla bu ayrı bir kadro. Yani anladığım kadarıyla o katip drogomanın dışında olan bir kişi. Ama Venedik belgelerinde direkt katip olarak bahseden şey ben göremedim. Yani hani katip şu görevi yapar, işte savaş zamanlarında şöyle bir görev vardır vesaire, ayrı bir şey yok. Ama anladığımız kadarıyla drogomandan ayrı bir kişi. Şimdi bir müzik arası verelim, değil mi? Şimdi bugünkü programın müzik kısmını böyle her sefer çok uğraştığım şekilde birebir bir ilişki kurmaya çalışarak yapmadım. Çünkü açıkçası bir daha ne zaman Monteverdi çalarım onu bilemiyorum. Dolayısıyla bugün bütün müzik programı Claudio Monteverdi'ye ait. Çünkü Monteverdi hem bu konuştuğumuz yüzyıllara çok uyuyor, yaşadığı tarihler 1567-1643. Kendisi Venedikli değil, Cremona'da doğuyor ama Venedik'te ölüyor. Ama Venedik'teki müzikten bahsettiğiniz zaman, özellikle Rönesans'tan Baroğa geçiş gibi çok önemli bir geçişten bahsettiğiniz zaman, Monteverdi'den bahsetmeden bu konuyla ilgili konuşmanın çok mümkünatı yok. Üç bölümde toplanabilir eserleri: madrigaller, operalar ve kilise müzikleri. Kendisi 1613'te San Marco'ya geliyor. Bir yönetici olarak, yani oradaki koro ve orkestradan daha küçük grupları yönetmek için. 1632'de de papaz oluyor. Ve bütün ondan sonraki hayatını Venedik'te geçiriyor. Venedik'teki ilk opera binasının açılışından sonra, ki bu 1637'ye denk geliyor, opera besteciliğinde yoğunlaşıyor. Malum madrigalleri çok meşhur. Müzik kariyeri açısından Venedikli. Ben bilmiyorum, Frari Kilisesi'ni biliyor musunuz? Bilmiyorum, Venedik'te, evet, orada. Frari Kilisesi hemen de Venedik Devlet Arşivi'nin yanındaki kilise. Öyle mi? Onun avlusu da Venedik Devlet Arşivi'dir. Öyle mi? Bizim uğradığımız mekanlardan birisi. Mezarı orada ve bir de heykeli varmış orada. Şimdi bugün ondan vaktimiz kalırsa, iki daha da çok kalırsa, üç parça dinleyeceğiz. Bu 7 Ekim 2009'da Fransa'daki festival kapsamında verilen bir konser kaydı bunlar. L'Arpa Giata grubunun, Christina Pluart'ın yönetimindeki. Şimdi onun çok en sevilen demek istemiyorum ama çok meşhur olan, belki en meşhur olan operası Lin Coronazione di Poppea operasından Purtimiro'yu dinleyeceğiz. Soprano Nuria Rial, kontra tenor Filip Jaruski ve La Pregiata. Pur di puro, pur di puro, pur 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Güner Doğan'la Venedik Şark Dil Okulu yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi dragomanlardan bahsederken bir yandan başka bir ihtiyaç doğuyor aslında, değil mi? Bunların eğitimiyle ilgili bir ihtiyaç doğuyor. Evet. O eğitimden bahsedersek nasıl başlarız aslında bu konuya? Yani direkt Venedik'teki bir okul açılmasından önce herhalde... Evet. Şimdi Venedik'te bir okul var zaten. Hatta iki okul var. 15. yüzyılın hemen başında bir okul açılıyor. Bir de 15. yüzyılın sonunda açılıyor. Venedik'in kalbi San Marco'da açılıyor bir okul. Bir diğeri de Venedik'in diğer kalbi ve aynı zamanda Müslüman tüccarların, Osmanlı tüccarların ticaretini yaptıkları Rialto'da açılıyor bu okul. Bu okul da, her iki okulda şark dillerini de az da olsa eğitim veriyor. Osmanlı Türkçesi dışında Farsça, Arapça eğitim verdiklerini biliyoruz. Fakat bu okullar sürekli olmuyor bu dil eğitimi konusunda. Venedikler şöyle bir çare düşünüyorlar. Biz madem böyle bir okulu burada inşa edemiyoruz, asıl vatanında bunu yapalım. Bir okuldan ziyade biz buna bir kurs diyelim. Yani Balyos'un yanında Giovanni della Lingua adı verilen dil oğlanlarının eğitilmesi süreci bu okul. 1551 yılında kuruluyor. Bir ifadeyi anlamadım. Ben onu hemen sizi bulmuşken sorayım yazınızdaki yer. Tabii. Balyos ailesinin içinde oluşturulacak bir kurs diyorsunuz. Bundan kasıt aile mi? Aynen öyle. Şimdi Balyos'un çevresindeki yani mahiyetine familia deniyor. La familia aile demek İtalyanca. Bu aile dediğimiz kişi dragomanlar var. İşte Balyos'un kendine ait olan ailesi söz konusu. Ve aynı zamanda yani genel olarak bir 12 kişiden oluşan bir de meclisi var Balyos'un. Yani bu meclis fiili bir meclis değil ama önemli kararların alınmasında tüccarlardan oluşan bir meclis. Bunların toplu halde ifade edilmesi familia oluyor. Yani bu familyanın içerisinde oluşturulabilecek bir dil okulundan bahsediyoruz. Yani bu ifade, o ailenin üyelerin ders verecek mesela. Değil. Yani o ailenin üyeleri ders vermiyor. Tam aksine Müslüman hocalar, yani Osmanlı tebaasından hocalar ders veriyor. Yani ama o mekan kullanılacak. O mekan kullanılıyor. Aynı ama şey. Özel ders almak gibi bir şey oluyor belki, öyle mi? Kesinlikle özel ders gibi. Nasıl özel ders araya kesintiler giriyorsa burada da aynı. Savaş zamanlarında, vebada ya da yangınlarda çok şikayetler var. Müslüman hocaların her iki dili bilememesinden kaynaklanan sıkıntılar var vesaire. Bunları konuşacağız zaten. Bu şekilde familia bu şekilde bir anladım. Venedik'te açılacak olan, açılması düşünülen okulla ilgili önemli şahsiyet yazıdan anladım. Salomon Negri. Aynen öyle. Yani nasıl diyeyim, en önemli entelektüel. O kitapları o belirliyor, siz de şey yapmışsınız, o kitapları yayınladık. Bu kitaplardan nasıl bir eğitim öngördüğü sonucunu çıkartıyorsunuz Salomon Negri'nin? Biraz da kitaplardan en çok sözcükler var ama başka neler var? Biraz oradan detay versek. Şimdi, senatonun kararıyla Salomon Negri 18. yüzyılın başında İstanbul'a gönderiliyor ve İstanbul'da diplomasi öğretebilecek ve aynı zamanda gerçekten dili hakkıyla öğretebilecek kitapları belirlemesi isteniyor. Rum mu? Kendisi Şamlı. Şam doğumlu, Suriyeli. Yani bir Arap kendisi. Çok iyi Farsça, Arapça bilen bir kişi. Ama belgelerde Osmanlı Türkçesini bildiğine dair bir ifade yok. İstanbul'da görev yapıyor. Uzun süre görev yapıyor. Senato bu durumdan da rahatsız oluyor. Yazmış olduğu bir belgede kendisi Senato bu kadar gecikmenin olmaması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü Salomon Negri bayağı bir uğraşıyor bu işte. Yapmış olduğu listede ağırlıklı Ahmet Bey söylediğiniz gibi sözlükler ağırlıklı. Doğaldır çünkü dil öğretiminde en önemli araçlardan birisi doğal olarak. Aynı zamanda Doğu klasiklerinden Gülistan'ın Şerhi ve Hümayunname gibi eserler. Ondan sonra diplomasi belki içerisine girebilir. Kıssayı Timur, Kitab-ı Süleymanname gibi eserler. Yani benim gözlemlediğim bu eserlerin çoğu sadece dil öğretimine değil, aynı zamanda ikili ilişkileri de anlatabilecek bazı eserler gibi geliyor bana. Yani bu şekilde değerlendiriyorum ben. Belki ama şurada şunu da ifade etmem lazım. Şimdi bir dragomanın okuduğu kitaplar hakkında bir Osmanlıca belge de burada yayınlamıştım. Senato Dispaci'den çıkan bir belge bu. Bu belgede de okutulan bazı kitaplar var. Mesela Farsi'den Şahidi ya da Pendi Attar ve Gülistan okuyorlar. Nerede okuyorlar bunu? Bir Osmanlı yetkilisinin önünde okuyorlar. Yani Salomon Negri'nin yapmış olduğu eserlere baktığımızda aslında Osmanlı'da okutulan eserlerin bir anlamda yansımasını görüyoruz. Yani Osmanlı'dan sen artık dragoman olabilirsin diye yetki belgesi alan öğrenci Osmanlı tebaasından bir görevlinin önünde bu kitapları okuyordu. Yani Solomon Legrand'ın pratik düşünmüş benim anladığım kadarıyla. Bu Negri'nin niye seçilmiş olduğuyla ilgili bir fikriniz var mı? Yani niye bir başkası değil de? Evet, bana sorarsanız Ahmet Bey'in söylediği gibi gerçek bir entelektüel gibi gözüküyor. Yani Solomon Legrand'ın belgelerinde aynı zamanda kendisi de bir kitap yazarı. Türk Edebiyatı üzerine yazmış olduğu bir kitap var. Şu anda çevrilmeyen ama İtalyanca orijinal bir kitap. Bu kitap yani kendisinin de bir anlamda kimliğini gösteren bir kitap. Farklı dillere hakim olması bunu gösteriyor. Anladığımız kadarıyla hani belgelerde söylemese bile Osmanlı Türkçesinde de hakim bir insan. Bundan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Peki Venedik'teki o demin bahsettiğiniz dil okulları ile ilgili kararlar bir şekilde havada kalıyor sizin yazınızdan anladığım kadarıyla. Evet, aynen bunun, öyle oluyor. Bunun sebebi ne? Şimdi yani Fransa'da oluyor, Avusturya'da oluyor. Evet. Venedik'te niye böyle? 1551 yılında bu kursun açılmasından sonra okul diyelim, belki kurs diyelim. Bunun açılmasından sonra belli bir süre zarfında Osmanlı-Venedik ilişkilerinde kopmalar da meydana geliyor. Bu kopmalar savaşlardan çıkıyor. Senato artık İstanbul'da bu sıkıntıları görünce İstanbul'da değil de Venedik'in sahip olduğu bir bölgede, bu Venedik olabilir ya da Adriyatik'te ya da Akdeniz'de herhangi bir noktada bir okulun açılmasını istiyor. Bu isteyenlerden birisi de aslında Balyozlar da bunu istiyorlar. Çünkü hocaların yetersizliğinden vurgu yapıyorlar. Veba gibi önemli hastalıklardan vurgu yapıyorlar. Ve savaş zamanlarında bu işin yürüyemeyeceğini görüyorlar. Ki sağlıklı bir şekilde de yürüyor. Fakat bu okulun kalmasını, Venedik'te açılabilecek okulda eğitim gören öğrencilerin burada pratik yapmasını istiyorlar. Ama bu senatoda gerçekleşmiyor. Birinci sebebi şu, bu öğrencilerin yani Giovanni della Lingua'da okuyan öğrencilerin çoğu Venedik'teki yüksek tabakadan bireylerin çocukları. Yani bunlar aynı zamanda İstanbul'da ikili ilişkileri sağlayan kişiler. Drogoman oldukları zaman aynı zamanda babası tüccarsa, iş yapıyorsa onun da ilişkilerini sağlayan insan. Balyoz'a yakınlığından dolayı iş yapan bir insan. Dolayısıyla içeriden bir insan. Yani onların tekrar oradan kopup Venedik'te eğitim almasını istemiyorlar. Birinci sebebi bana sorarsanız bu. Yani belgeler bunu gösteriyor. İkinci sebebi de yine aslında kurulmasının istenmesinin sebebi güvenlikten kaynaklanıyor. Çünkü İtalyanca bir ifade vardır. Traduttore traditore. Yani tercüman haindir. Yani bu hainliği engellemek için aslında Venedik'te bir okulu kurulmasını istiyorlar. Ama kurulmamasının en büyük sebebi de dediğim gibi o yüksek sınıftaki bireylerin çıkar ilişkisinden kaynaklanıyor. Şimdi bu Venedik'teki okul hayata geçmiyor ama İstanbul'daki okulun kalitesini artırmak için bazı tedbirler alıyorlar. Aynen. Bu yani hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Yani ne tür kalite sorunları var desem, bir de ne tür tedbirler alıyorlar? Şimdi kalite sorunu şundan kaynaklanıyor. Eğitim veren hocaların bir anlamda daha önce de söylediğimiz gibi dil bilmemesinden, yani iki dili bilmemesinden kaynaklanan sıkıntılar vardı. Öğrencilerin özellikle vatan özleminden kaynaklanan bazı sıkıntılar vardı ve maaş problemleri ortaya çıkıyor. Mesela düşük ücret almaları vesaire gibi, ücretlerin dolgun olmaması çıkıyor. 18. yüzyılın başlarından itibaren bu sorunlar ortaya çıkınca artık madem biz burada kaba ifadeyle söyleyecek olursak Venedik'de kuramıyoruz, var olan okulu geliştirelim, öğrencilere daha dolgun ücret verelim, öğrencilerin daha eğitim sağlanabilmesi için Müslüman hocaların daha kalitelilerinden tercih edelim gibi bazı öneriler getiriliyor. Bu öneriler ne kadar hayata geçiriliyor bilemiyoruz. Yani bunun bir yansıması yok. Fakat şunu söyleyebiliriz. Venedik kent devleti 14-18 savaşından sonra, Pastoroççu anlaşmasından sonra Osmanlı gibi aynı kaderi paylaşıyor. Yani yavaş yavaş gerilemeye başladığı için bu konularla da fazla ilgilenemiyor. Zaten yazıda da gördüğünüz gibi 30-40 yıl gibi bir süre buranın dil okullarıyla ilgilenemediğini görüyoruz. Ta ki 1780'lere kadar. 1780'lerde tekrar senatoya karar gidiyor. Bu okullar yetersiz. Tekrar Venedik'te bir okul açalım diye. Bunu sağlayamıyorlar. Bir müzik arası da daha... Gene demin bahsettiğim aynı gruptan dinleyeceğiz. Bu sefer sadece kontrtenör Filip Jaruzelski söyleyecek. Bu 9. Madrigal kitabından Ohime Kiyokado. Ohime Kiyokado, ohime Kinchampo, ancora il tempo come via. città d'oimè, chi inciampo ancora di burgone pia, era sfiorita mia caduta spine, pur di nuovo rigar con fresco lacrimar, or mi conviene. Lassù del vecchio ardor conosco l'orme ancor dentro nel petto, corrormi ancora dentro del petto, che ha rotto il vago aspetto, i guardi amati, lo sbalvo davanti, non da caro ne pensier circati. Volle, credi più pur, d'aver schermo sicuro da un modo recente, pur io si guerriero son codardo, e vario sostenere col dolosi dier tu un solo sguardo. O campion immortal stegno, come si flagor fuggi indietro, o campion immortal stegno, come si fa or fuggi indietro, sottarmi di vetro il canto errante, t'hai condotto infedel contra spada crudel, t'aspro di amanti. Tiranna morrer dir dal marumella, come sa punir, tiranna morrer dir dal marumella, una dolce favella, un ser volto, un mezzoso mirar, soli un rinegar, un cor di sciolto. Bellia, se fu sempre bella virtù, giusta pietate. Occhi, occhi bellia, se fu sempre bella virtù, giusta pietate. E voi non mi negate il buon riso, che mi sia la prigione per si bella cagia il paradiso. ...94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Güner Doğan'la dil okulları, Venedik Şark Dil Okulu yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yazınızda bir liste yer alıyor. Yani bir sürü liste var ama bir tanesi evet. yer alıyor. Bu Balyoz Rutini'nin hazırladığı ve Dragamon ve dil olanlarıyla ilgili liste. Şimdi tabii... bakınca ilk dikkat çeken şey, birincisi Dragamonların sayısının daha az olması... şey, o dil okulundan gelenlerin sayısının daha çoklu ve maaşlar arasındaki muazzam fark. Evet. Bu listeyi yorumlayabilir misiniz bize? Şimdi bu liste 5 tane Drogoman'ı görüyoruz burada. Daha önce söylediğimiz 3 Drogoman vardı. Grande Piccolo ve Da Strada dediğimiz. Burada Drogoman sayısı arttığını görüyoruz. Bunların fiyatlarında bir değişiklikler var. Fiyatlar biraz da daha önce görev yapmış, uzun süre görev yapmış Drogomanlara daha fazla para. Daha yeni Drogomanlara az para gibi yorumlanabilir. Kıdemler daha çok alıyor. Evet. Yani. Evet. Kıdemler daha çok alıyor. Aralık yüksek yani. Az maaşla başlıyor. Evet, aralık yüksek. Gençler ise bayağı düşük alıyor gördüğümüz kadarıyla. 30 yani. Evet. 30'a kadar düşen Giovanni Dellelingua öğrencilerini görüyoruz. Bu biraz da yani net söyleyeceksek kıdemle alakalı bir şey. Bu gönderen kişi önemli aslında, Carlo Ruzini. Evet. Carlo Ruzini Osmanlı Devleti'nin Karlofça Anlaşması'nda müzakerede Venedik elçisidir. Bizim Rami Mehmet Efendi'nin karşısında oturan Mauro Condotto'yla diplomatik faaliyetlerde bulunan insandır Carlo Ruzini. Önemli bir adamdır. Bu aynı zamanda elçi olarak görev yapan bir insandır. Bunu söyleyebiliriz. Ama maaş konusu da bu şekilde. Kıdem yüksekse para yüksek. Venedik Dil Okulu'ndan epeyce sonra Fransız Dil Okulu kuruluyor. Evet. Bu Fransız Dil Okulu'nun kurulması Venediklerin epey ilgisini çekiyor. O ilginin sebebi nedir? Yani onlara şey anlamda özeniyorlar mı, yoksa başka sebeplerim var? Yani dil öğrenme kalitesi açısından, dil öğretme kalitesi açısından, yanlış söyledim, özeniyorlar mı Fransızlara, yoksa bambaşka sebepler mi var? Şimdi sebep, özenmelerinin tek sebebi onların kendi ülkesinde böyle bir dil okulunu inşa etmelerinden kaynaklanıyor. Bu çünkü Venediklerin de tırnak içerisinde içinde yarı olan bir şey. Bu 1551 yılında biz bunu kurduk, önce olduk. Ama daha sonra Fransızların kendi okulunda böyle bir dil okulunu kurmaları onların da bir anlamda örnek teşkil ediyor. Yani biz de Fransızlar gibi kendi ülkemizde bunu kurabiliriz diyorlar. Özenme bundan kaynaklanıyor. Ama kaliteye dair bir özenme var mı? Ben zannetmiyorum. Yani doğrusunu söylemek gerekirse, çünkü diplomasi olarak Venediklilerin Fransızlardan çok daha evvel Osmanlılarla ilişkisi ve karşılıklı bir köklü bir diplomasisi var. Fransızların belki son zamanlarda artan diplomatik faaliyetleri Venediklerin ilgisini çekmiş olabilir, ama bir kıskanma ya da özenme olduğunu zannetmiyorum. Belgeler bunu söylemiyor. Belgeler sadece onların böyle bir okul açtığını, bizim neden açamadığımız sorusuyla devam ediyor. Açıkçası ben şöyle düşünüyordum. Yani evet. Bu bölümü okuduğumda makaleden, işte Viyana'daki dil okulunun daha çok o konuda daha fikir sahibiyim. Orada işte önemli tarihçiler de yetiştirmiş bir okul ya. Evet. Yani böyle sanki daha derin bir eğitim veriliyor da Venediklerin sanki daha böyle pratik amaçlara yönelikmiş gibi. Bu yoruma ne dersiniz? Aslında Venediklerin doğasında bu var. Yani Venediklerin ve genel olarak İtalyanların doğasında bu var. Yani İtalyanlar fazla sıkıya gelemezler. Pratik olurlar. Yani Akdeniz kültürü daha hakimdir. Yani bir Alman gibi, dediğiniz gibi Avusturyalı gibi, bir Viyanalı gibi değildir yani Venedikli. Pratik amaca yöneliktir. Yani ticaret kafası ağırlıktadır. Dolayısıyla bunlar yani öyle sizin dediğiniz yorumun tam aksine, dediğiniz gibi en sonunda pratik amaca yönelik. Yani kursta eğitim gördük ve direkt diplomasiye başladık şeklinde pratik amaçlar var. Yani benim yorumlayacağım şekilde bu. Biraz yani şunu söylemek lazım. Venediklerin doğasından kaynaklanan bir şey bu. Yani pragmatizmi seven bir şey. Bir yapı yani Venedik'te. Bu İstanbul'daki önemli Venedikli ailelerin. Evet. Bu Venedik'te bir okul, dil okulu kurulmasında rolleri nasıl? Yani bu negatif de olabilir, pozitif de olabilir, ama nasıl baktıklarını üç aşağı beş yukarı anladım ama şeyinizden, yazınızdan. Ama mesela kösteklemek konusunda bildiğiniz çabaları oluyor mu, yahut bilmiyorum nasıl bir ilişki kuruyorlar? Tam doğru anladım bilmiyorum. Venedik'teki ailelerden bahsediyoruz, evet, değil mi? Evet, Venedik'teki aileler bunun kurulmasını istemiyorlar. Fakat Balyoz istiyor bunun kurulmasını. Yani Balyoz şu şekilde istiyor. Yani iki şey yorumlayabiliriz. Bunlardan birisi, öğrenciler burada iyi eğitim göremiyorlar. Dolayısıyla bana iyi faydalı olamıyorlar şeklinde görebiliriz. Yani orada iyi eğitim görebilirler. Dolayısıyla Müslüman hocalar oraya gönderirsek eğitim görürler. Pratiği de burada yaparlar diye düşünüyor. Oradaki ailelerin açık bir müdahalesine dair ben bir şey rastlamadım. Ama böyle şeyler, yani belgelerde var. Evet, şu aile yani bu amaca yönelik bir şekilde bu okulun burada olmasını istemiyor şeklinde ifadeler var, ama açık bir şekilde bir müdahalenin olduğuna dair bir örnek ben bilmiyorum. Peki İstanbul'daki ailelerden, yani çocuklarını Dragoman olarak buradaki sizin kurs tabir ettiğiniz bir yere yollayan ailelerle ilgili bir bilgi var mı? Şimdi o aileler zaten Drogomanların İstanbul'a gönderilmesini isteyen aileler. Yani öğrenciler, yani çocukların oraya gidip Drogoman olmasını isteyen aileler. Çeşitli sebepleri söyledik. Bunlar zaten istiyorlar. Yani bunların herhangi bir köstekleme söz konusu değil. Yani bunlar zaten Venedik'te yaşayan ya da Venedik adalarına ya da işte Balkanlardaki bölgelerde yaşayan aileler bunlar. Bunlar İstanbul'da bulunmasını istiyorlar zaten. Yani İstanbul'da eğitim görmesini, daha sonra kendilerinin Drogoman olup yardım etmesini, ki zaten bundan birçok örnekler var yani. Önemli Drogomanların yetiştiğini biliyoruz. Bu şekilde destekleri var. Biraz zamanımız kaldı. Hep merak ettiğim bir şey var. Tabii. 1453 öncesi. Evet. Venedik'in tabii Bizans'ta da gayet yoğun ilişkileri olduğunu biliyoruz. Aynen. O zaman böyle bir pozisyon var mı? O zaman Venedik Bizans'ta ilişkiyi nasıl yürütüyor? O zamanki iletişim dili falan gibi böyle sorular, konular geliyor aklıma. Ne dersiniz? Şimdi 15. yüzyılın hemen başlarında görev yapmış bir balyozun dediği bir ifade önemli. Bir balyoz ya da drogoman olarak da bunu söyleyebiliriz. Grekçeyi, Slavcayı ve Osmanlı dilini bilmesi gerekir. Eğer bu üçünü bilmezse dilsiz oğlana döner diye bir ifadesi var bunun. Gerçekten de Konstantinopolis'in alınmasından evvelki dönemde diplomasi dili genelde ağırlıklı olarak Grekçeydi. Bunu görebiliyoruz. Latince de elbette tabii ki var ama mesela Fatih Sultan Mehmet'in yazmış olduğu Venedik Devlet Arşivinde bulunan belgeler, ki bunların çoğu yayınlandı zaten, bu belgelerin çoğunun Grekçe olduğunu görüyoruz. O dönemin hakim dilinin Grekçe ağırlıklı, yine Latince olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı Türkçesinin ağırlıklı olarak Fatih'ten sonra ön plana çıktığını ben görüyorum. Balyoz yapılanmasına geldiğimizde Osmanlı Devleti'nde balyozların sürekli bir ikamet etmesi Fatih Sultan Mehmet'in kararıyla oldu. İstanbul'un alınmasıyla birlikte ilk önce Cenevizlere böyle bir şey verildi. Daha sonra da Venediklilere bu bahşedildi. Yani balyoz Bizans zamanında yok. Balyoz Bizans zamanında yok. Yani Bizans zamanında anladığım kadarıyla burada bir yetkili var. Ama balyoz adıyla bir yetkinin olduğunu bilmiyorum ben. Ama 1453'ten sonra balyoz adı altında 3 yıl görev yapabilecek bir kişi İstanbul'da artık ikamet ediyor. Buna da müsaade eden Fatih Sultan Mehmet. Ben de madem herkes merak ettiğini sormaya başladı. Şimdi Rum... Yani Rum dragomanlarının daha önemli bir kısmı Fenerli ve o Fenerli ailelerin içinde ne bileyim Osmanlıca hem eserler vermiş hem çeviriler yapmış. Yani bir şekilde kültür hayatı demeyeyim ben ona ama yani sonuçta o literatüre katkısı olmuş bir sürü isimden bahsedebiliriz. Sizin bildiğiniz böyle Venedik kökenli dragomanların ama yani Osmanlı'da uzun süre kalmış dolayısıyla dile de bir şekilde hakimiyeti olmuş. Bu şekilde işte diyelim ki çevirileriyle, uyarlamalarıyla vesaireyle böyle bir katkısı olmuş bir isim geliyor mu? Aklınıza var mı? Yani Rumların arasında olduğu gibi belki de yok mu? Yani mutlaka vardır ama benim aklıma hiç gelmiyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ama benim aklıma gelmiyor yani. Belki de yoktur diye düşündüm. Çünkü müzik hakkında çalışırken mesela benzer bir şeyi Rumlarla ilgili yapacağınız, yani Fenerlerle ilgili yapacağınız zaman önünüze şeyler düşer. Şimdi bununla ilgili yani Venediklilerle ilgili çok bir şey bulamadım. Doğru. Onun için bir merak ettim. Yani ben acaba... de hiç tesadüf etmedim ama yani yine de kapıyı açık bırakayım. Yani evet, tam da hani net bir şekilde yoktur ya da vardır diye bir cümle kullanamam yani. Ama bilmiyorum. Onu söyleyebilirim. Belki de kalıcılaşılmıyor diye düşündüm. Olabilir. Yani, olabilir. O sizin de yani balyoz geçici, dragoman kalıcı evet, ama belki de evet. O kadar kalıcı değil. Belki... Orada da bir, o da bir akışkanlık içerisinde olabilir. Doğru. Belki. Olabilir. Evet. Yine öyle merak ettiklerimizden devam edelim. Savaş zamanı herhalde evet. İşler zorlaşıyor. Kesinlikle. Bu güvenlik kaygıları da arttığını tahmin ediyorum evet. Balyozların. Böyle savaş zamanlarında başlarına kötü şeyler gelmiş balyozlar, böyle hikayeler var mı? Var tabii. O özellikle 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasının hemen sonrasında balyozun hapse atıldığını, daha sonra dragomanların öldürüldüğünü biliyoruz. Yani yenilgi olduğu belli olduktan sonra evet, mı? Evet, evet, aynen öyle. Bazı balyozların hapishanede 2 yıl hatta 3 yıl kaldığını da biliyoruz. Yani bu savaş zamanlarında balyozlar en sıkıntılı zamanlarını yaşıyorlardı. Bunu tedbir alabilmek amacıyla balyozların özellikle tersanelerde çok fazla göründüğünü de söyleyebiliriz. Yani Osmanlı acaba ne yapıyor? Savaşa hazırlanıyor mu? Gibi bilgi aldığını söyleyebiliriz. Balyoz aynı zamanda azıcık da ajan. Yani bunu da ifade edelim. Yani Osmanlı Devleti'nden bilgiyi kotarıp kendi ülkesine gönderen adam. Bu da ön tedbir olması amacıyla. Yani savaşta ya da herhangi bir barış anlaşması yapılacaksa Osmanlı'nın psikolojisini önceden tespit edebilmek amacıyla faaliyette bulunuyor. Savaş zamanları ilginç. Yani özellikle benim incelediğim 83-99 arası savaşta balyozlar sıkıntılı günler geçiriyorlar. 14-18 savaşında yine en son Osmanlı-Venedik savaşında da yine balyozun görev süresinin bitirildiğini ve gönderildiğini biliyoruz. Bir belge enteresan şöyle söylüyor. Balyoz savaş çıktığı andan itibaren balyoz gemiye binerek kendi bölgesini terk edemez diye ifadeler var. Yani balyoz artık... hiçbir şekilde yerinden çıkamaz. Bir Osmanlı yetkilisi gidecek, onu tutuklayacak, belli bir süre tutacak. Bu ya şartı da dayatan gönderecek. Osmanlı mı, Venedik mi? Osmanlı. Osmanlı. Yani Osmanlı. Zaten savaş çıktığı anda balyoz kaçacak yer arıyor. Yani bunu söylemek lazım. Ya deniz yoluyla ya da karayoluyla bir şekilde gitmek istiyor. Fakat Osmanlı buna müsaade etmiyor. Öldürülen balyozlar var. Drogomanlar var öldürülen. Bunların çeşitli görsel resimleri bugün Korer Müzesi'nde, Venedik'te. Bunların bazıları yayınlandı, bazıları duruyor. Balyozların nasıl öldürüldüğüne dair çeşitli acıklı şeyler de var yani. Hani portreler vesaire. İyi bir makale konusu. İlginç yani. Benim bir tane şimdi konuşurken gözüme bir resim geldi. Bir Drogoman'ın nasıl asılarak öldürüldüğüne dair falan. Yani böyle şeyler, acıklı hikayeler var yani. Şeye gelmişken bir de kaynaklarınızdan bahsetsek. Evet. Yani konuşmanın başında aslında bir çok hafifçe değindiniz ama evet. Hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz? Yani birinci kaynaklar, ikinci kaynaklar. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ben Venedik Devlet Arşivi'nde yani balyozun yazmış olduğu belge hangisi? Buna bakmak lazım. Bunlardan birisi dispaccio. Yani bu tekil bir ifade, mektup. Dispaccio mektuplar. Yani balyozun buradan haftalık olarak gönderdiği mektuplara bakmak lazım. Bunların tam serisi Venedik Devlet Arşivi'nde malum. İkincisi de relasyoniler. Yani balyoz görev süresinin bitiminde senatoya kendi görev süresiyle ilgili bilgi verir. Bir tür rapor gibi. Fakat bu raporlar biraz şeydir, yani süslüdür. Yani evet, ben her şeyi yaptım. 3 yıl içerisinde bakın Osmanlı-Venedik ilişkilerini şu aşamaya getirdim. Biraz onlara dikkatli bakmak lazım ama dispaçlar öyle değildir. Dispaçlar günlük bilgileri yansıtır. Ve benim yararlandığım dispaçlar, relasyoniler, kartotürkeler var. Kartotürkeler Türk belgeleri. Bu Türk belgelerin bir kısmı yayınlandı, bir kısmı kataloglandı. Bunlar yine Venedik Devlet Arşivi'nde. Osmanlıca yazılmış belgelerdir. İtalyanca özetleri vardır vesaire. Gibi Venedik Devlet Arşivi'ndeki belgelerdir. Yani benim asıl yararlandığım belgeler. Burada kullandığınız arşivler var mı Türkiye kısmında? Şimdi tabii yani Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Osmanlı ve ilk ilişkilerini yansıtan renkli belgeler var. Ama bu dil okuluna dair bir belge rastlamak çok zor. Yani ben rastlayamadım ama balyozlarla ilgili, drogomanlarla ilgili genel olarak belgelere rastlayabilirsiniz. Burada özellikle Düvelejnebiye defterlerinde Osmanlı ve ilişkilerine dair belgeler ve bilgiler var. Yani biraz Osmanlı arşivi daha kısıtlı diyebiliriz. Venedikliler her şeyi yazmışlar. Yani burada padişahın giydiği ayakkabının renginden numarasına kadar diyebilirim. Yani o derece uç örnek söyleyebiliriz. Osmanlılar biraz daha az yazmış. Size ilginç bir örnek vereyim. Yani bu sınır tartışmalarında bizim mesela Carlo Ruzini ile Osmanlı-Venedik sınırını çizmek için karşı karşıya geliyorlar. Orada belge sayısına baktığınızda Carlo Ruzini bir günlük tutuyor. Günlük yaklaşık 300 varaktan oluşuyor. Yani ilişkilerin her şeyini anlatıyor. İşte Osmanlı ile bir gün çadırda bir araya geldik. Çalgılı çengili oynadık, yemek yedik gibi ifadelerden tutun da her şeyi, Osmanlı Ağa'nın burnunun yapısından kimliği. Osmanlı Ağa'nın yazdığı mektuplara bakıyorsunuz. Yani 20 taneyi geçmez. Yazdığı mektuplardan birisi. Ruzini, oğlum ben çok yaşlıyım işte. Gelemem o dağların tepelerine. Öyle mi? Öyle ifadeler var. İbrahim Ağa, aslında İbrahim Ağa daha yaşlı. İbrahim Ağa o da Luigi Ferdinando Marsili ile Avusturya Osmanlı sınırını çiziyor. Böyle ilginç anekdotlar var ama bizdeki belge üretimi biraz daha sınırlı. Yani Osmanlı ve Venedik ilişkilerinde Venedik belgeleri daha renkli. Onu söyleyebilirim. O haftalık diyorsunuz ya şeyler. Dispaçlar mı demek? Dispaçlar aynı. O zaman demek ki haftada bir gemi mi kalkıyor, öyle mi düşünmek lazım? Şimdi haftada bir ulak gidiyor. Ulaktır diyor. Bu ulak haftada bir İstanbul'dan bugün Via Egnatia yolunu kullanıyor. Yeri geldiğinde Spalato'ya, Split'e gidiyor. Ya da Zara'ya gidiyor. Oradan mektubu ticaret gemilerinden birisine verip Venedik'e götürüyor. Epey bir karayolu gidiyor. Ben tabii, doğrudan İstanbul'dan öyle. Gemi gidiyor diyor. Aynen öyle. Yani o genelde ulak götürüyor. Ama tabii istisnalar vardır büyük bir ihtimalle savaş zamanlarında ya da farklı şeylerde, farklı yollarla da bilgi gönderdiği söylenebilir. Ben bir de en son şeyi sorayım. Venedik Devlet Arşivi'nde çalışmak rahat mı? Ya şimdi Venedik Devlet Arşivi'nde kesinlikle rahat. Kesinlikle rahat. Ama çok belge var, çok bilgi var. Rahatlık açısından harika. Kahve süper. Ondan sonra yani ben size saatlerce reklamını yapabilirim. Çok olduğu için bir şey de sıkıntı yaratıyor. Yani biraz da az olmalı. Yani şimdi Başbakanlık Osmanlı Arşivine girdiğinizde belge sayısı az olduğu için evet hemen de hayaliniz canlanıyor işte. Hayalle doldurmaya çalışıyorsunuz bazı şeyler. Evet, şu da olabilir işte ikinci el kaynaklarla falan. Venedik Devlet Arşivinde her şey yazılı olduğu için her şeyi okumak zorundasınız. Yani sıkıntı oradan kaynaklanıyor ama çalışma rahat. Ama yani belgeye ulaşım vesaire ya da çalışma koşulları açısından kesinlikle hiçbir sınır yok ve bizdeki gibi hani biz teknolojiyi çok hızlı kullanıyoruz. Tabii hemen belgenin PDF'ini hemen aktarıyoruz vesaire. Güzel, güzel gelişmeler ama Venedik Devlet Arşivi'nin her şey manuel. Öyle size mi? Evet 600 yıl önceki belgeyi tomar halinde önünüze tozlu bir şekilde koyarlar. O belgeden bir tanedir. Adam hiç onu ne mikrofilmi almıştır ne bir şey yapmıştır. Siz bakarsınız, açarsınız. Yani öyle bir rahatlığı var. Güzel yani hani tarihçi için Venedik Devlet Arşivi iyi. Güner Bey çok teşekkür ederiz. Ben çok, teşekkür ederim. Çok bilgilendirici ve samimi bir sohbet oldu. Çok teşekkürler sağ olun. Teknik Masa'da Ömer Şahin vardı. Çok teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.